Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. ...4.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı hocam Nuray Aydınoğlu ve ben Argun Yum sunuyoruz. Birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız 0212 343 40 40. E-posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını www.acikradyo.com.tr adresinde podcast bölümünden dinleyebilir. Dilerseniz kopyalayabilirsiniz. Program destekçimize Salih Madra'ya tekrar teşekkür ediyoruz. Bugünkü programda iki telefon bağlantımız olacak. Profesör Okan Tüysüz ile depremler konusunda bir güncelleme görüşmesi yapacağız. Ardından Doktor Eren Vuranlı ile de yeni deprem yönetmeliği, projeci, strüktür projecilerinin yaklaşımları ve sorunları üzerinde bir hasbihalde bulunacağız. İlk ağızda Okan hocamızla bağlantıya geçmeye çalışalım şimdi. Hocam nasılsınız bu arada, onu da sorayım. Teşekkür ederim, sağ olun. Gürhan Bey'in olmadığı ortamda biz evet, dilediğimizce bir şöyle ağız tadıyla bir program yapalım diyorum. Evet, kulaklarını içine. Onun da yakındır görevi devralması. Evet. Mutlaka anlatacağı iyi şeyler de olacaktır. Tabii bu ilk ağızda Okan hocamıza da danışacağımız gibi dünya dönüyor. Dünya döndükçe bu depremler de devam etmekte. Evet. Gerçi Jüpiter'in etrafına da bir uydu ulaştırdı galiba NASA. Bakalım oradan ne gibi haberler gelecek. Merakla bekleniyorum. Ama bizde de böyle gündeme kenarından da olsa girip çıkan bu deprem programları, deprem bilgileri, haberleri devamlı bir şekilde oluyor. Bir yandan da büyük tayfunlar, Tayvan'ı perişan eden bir tayfun. Evet. Yaşandı geçtiğimiz günlerde. Marmara'da gene Yalova açıklarında bir depremden. Belli yerlerde aktiviteler var. Evet. Mesela Girit civarında, Güneybatı'da. Evet, Antalya açıklarında. O civarlarda evet. Bu Yunan arkı denilen bir şey vardır. Bir fay bölgesi. Öğrendik metozoloji. Evet. Onun civarında bir takım aktiviteler var. Bu yakınlarda özellikle. Evet. Bu deprem mevzusu böyle hayatımızın kenarında hep duruyor hocam. Yani düşünmemeye çalışıyoruz. Ama kendini hissettirerek. Evet efendim, Okan Bey'le bağlantı kuruldu. Evet. Okan hocam iyi günler, Argun ben. İyi günler, merhabalar, iyi yayınlar. Nuray Bey de yanımda. İyi günler hocam. İyi günler hocam, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Okan Bey, güncel konunuz sizin de bizim de izlemeye çalıştığımız güncel depremler. Nedir durum bu? Yakın zamanda bir artan bir aktivite mi var, yoksa büyüklükler mi biraz arttı? Nasıl değerlendiriyorsunuz son dönemde olup bitenleri deprem açısından? Evet, aslında öyle bir farklılık yok. Yani olağan deprem sıklığı devam ediyor. Çünkü eğer istatistiklere bakacak olursak yıllık belli bir deprem sayısı var. Bunun üzerinde ciddi oynamalar olabiliyor. Yani bazı yıllar deprem adetleri çok artıyor, bazı yıllar ise azalıyor. Ama biz tabii yıllık bazda istatistik tutarak bunların yılda ne kadar olduğunu hesaplamaya çalışıyoruz. Ama bazı yıllar o istatistiği çok altında değerler, bazı yıllarda biraz üstünde gerçekleşiyor. Bunu da genellikle yıllık bazda yapıyoruz. Yani bu yıl için bir belli bir artış var ya da büyüklükler arttı demek bu aşamada çok doğru değil. Ama şunu biliyoruz ki oldukça uzunca bir süredir Türkiye'de ve yakın çevresinde çok yıkıcı depremler olmadı. İnşallah da olmaz. Böyle de devam eder diye düşünüyoruz. Diliyoruz daha doğrusu. Diliyoruz, evet. Şimdi yani özellikle Marmara çevresi tabii Türkiye için evet. son derece kritik bir bölge. Ve geçtiğimiz günlerde işte Marmara Denizi içerisinde Yalova açıklarında olan bir deprem tabii hepimizi oldukça ikaz edici bir nitelikte ve uyarıcı bir nitelikteydi. Nasıl bir depremin olduğu büyüklük nedir hocam orada? Bir bölgeydi. Buyurun. Büyüklüğü neydi bu depremin? Yalova açık. 4 küsür galiba 4.4 olarak gerçekleşti. Evet. Tabii farklı değerler veriliyor. Bunun da nedenleri var. Ya hani farklı büyüklükler veriliyor. Yerel büyüklük veriliyor ya da moment büyüklüğü veriliyor. Buna bağlı olarak ortaya farklılıklar çıkabiliyor. Ya da ilk başta genellikle çok doğru verilemeyebiliyor. Daha sonra bunlar düzeltiliyorlar. İstanbul'da hissedildiğini okuduk gazetelerde. Evet, bu hissedilen bir depremdi. Çünkü İstanbul'a çok yakındı bir. İkincisi çok sığdı. Yani hem yakın olması hem sığ olması hissedilmesinin temel nedenlerinden bir tanesiydi. Evet. Hocam bu 99 depremlerinin yani fayın kırılma şeyinin hattının ucunda yani kırılmanın bittiği evet. yerde olduğu ifade edildi değil mi? Evet. Evet. Şöyle 99 depremlerinin İzmit Körfezi'nin çıkışına kadar geldiğini biliyoruz. Evet. Bir görüşe göre Yalova açıklarına kadar kırıldı deniyor. Evet. Her halükarda bu İzmit Körfezi'nden itibaren adalara doğru dönen bir fayımız var. Evet. Kırılmasını beklediğimiz fay. Evet. Tabii olan deprem de burada meydana geldiği için oldukça dikkat çekiciydi. Evet. Dikkat çekildiğine göre bundan sonrası için bir beklenti oluşturuyor anlamına mı gelir hocam bu yoksa? Şöyle böyle bir beklenti zaten var. Yani Marmara'da bugün, yarın ya da önümüzdeki süreçte bir deprem olursa biz yer bilimciler açısından hiç şaşırtıcı olmaz. Çünkü burası 17 Ağustos 99 depreminden bu yana yani 17 yıldır üzerinde deprem beklenen ve 7'nin üzerinde deprem beklenen bir bölge. O nedenle de bizler için çok şaşırtıcı nitelikte değil. Evet. Hatırlatıcı belki uyarı niteliğinde. Elbette. Çünkü şunu gösteriyor. Yani buradaki fay aktif ve bu fay deprem üretme potansiyeline sahip. Bu açıdan da dikkatli olunması derken de elbette ki deprem öncesi ve deprem anı için tedbirli olunmalı, tedbir alınmalı. Bunu söylüyor bu deprem. Bu faylar böyle küçük küçük kırılsa da yani insanların canını yakması olmaz mı hocam? 4.4 işte. Onu hepimiz dilerdik ama dilediklerimiz maalesef çok fazla gerçekleşmiyor. Böyle küçük kırılma oluyor. Bu çok fazla oluyor ama şunu da söylemek lazım. Küçük küçük kırılmaların büyük depremlere çok büyük bir hayrı yok. Yani 4 büyüklüğündeki bir depremden 32 tane olursa 5 büyüklüğündeki bir depremin olması önlenir. Ama 4 büyüklüğündeki bir depremden 1000 tane olursa 6 büyüklükte olmasının önüne geçilir. Dolayısıyla rakamlar pek yardımcı değil. bu küçük küçük depremlerin çok bir yararı yok bu açıdan. Evet, bu depremler genelde ülke gündemine de fazla bir katkıda bulunamıyor. Bir de değerlendirmeyi değiştirecek bir şey de çıkmıyor. İşte sözüm ona devam eden bir kentsel dönüşüm faaliyeti var ama onlarla ilgili eleştirileri de biliyorsunuz. Böyle. Evet, yani binasal bir dönüşüm yapılıyor. Kentsel evet. bir şey yapılıyor ama onun çok farkında değiliz ama yani binasal olarak satılabilecek. Binalar yıkılıp yerine aynı nitelikte binalar yapılıyor. Aynı bina bazlı. O da satılabilecek yerlerdekiler herhalde daha çok. Tabii yani deprem burada deprem belirleyici değil. Evet. Burada daha çok binanın maddi değeri önemli. Evet, deprem bahane efendim. Ticari değer. Evet. Deprem bahane. Evet. Kader gibi bekliyoruz galiba büyük ölçüde. Maalesef. Bu üzücü. İyi bir haberimiz yok bu alanda demek ki hocam. Evet, maalesef. Yani iyi bir şey söyleriz, iyi bir adım atılır diye biz yıllardır konuşuyoruz ama tabii konuşmaların önemli bir kısmı havada kalıyor. Tabii deprem için ciddi tedbirlerin, ciddi planların yapılması gerekirken aksine özellikle depremin hemen sonrasında olabilecek olaylar için çok negatif gelişmeler var. Evet. Örneğin toplanma alanları bugün tümüyle yok edilmiş durumda. Evet. Bugün İstanbul'da Marmara içinde olabilecek bir depremde 1 milyon kişinin minimum evsiz kalacağı söyleniyor. Bu 1 milyon kişiyi barındıracak yer bulmak, park bulmak, açık alan bulmak artık ne yazık ki çok fazla mümkün değil. Evet, kötü haber daha. Peki hocam bu 25'inde olmuş Haziran ayının Yalova'daki deprem. 4.4 evet. 26'sında da Ayvacık Gülpınar'da bir deprem var. O da 4.1 yakın bir deprem. Bir irtibat düşünülebilir mi? Aynı fay hattı sistemi üstünde midir bunlar? Hayır, bunlar farklı faylar üzerinde. Şimdi Türkiye bir deprem ülkesi. Türkiye'nin jeolojik yapısı ki Türkiye Alp-Himalaya sistemi üzerinde, o sistem üzerindeki çoğu ülke gibi Türkiye'de de herhangi bir yerde, herhangi bir anda 4 gibi, 3 gibi, 5 gibi depremlerin olması bizler için hiç şaşırtıcı şeyler değil. Çünkü çok sık fayların olduğu bir ülke, bu fayların aktif olduğu bir ülke, öyle bir coğrafyada yaşıyoruz. Dolayısıyla içinde yaşadığımız coğrafyanın bir gerçeğidir bu. Bazı önemli fay hatları var. Kuzey Anadolu fayı gibi, Doğu Anadolu fayı, evet. Ölüdeniz fayı gibi. Bunlar büyük deprem üretmiş olan ve gelecekte de büyük deprem üretmesi beklenen faylar. Türkiye'nin deprem tarihine bakıldığı zaman bunların yerlerini hemen hemen bütünüyle biliyoruz. Hala bilinmeyen faylar da olabilir. Ama netice olarak bütün ülkenin herhangi bir yerinde böyle 4 gibi 5 gibi hatta daha üzerinde deprem olması olasıdır. Bunların nerede olacağı, yaklaşık ne zaman olacağı, ya da hangi büyüklükte olabilecekleri, böyle bir büyüklükte olduğu zaman nereleri etkileyebilecekleri yönünde oldukça detaylı yapılmış çalışmalar var. Ama bütün sorun burada tedbiri almak. Çünkü depremin olacağı anı, büyüklüğü ve yeri, üçünü bir arada tek başına önceden bilme olasılığınız yok. Bilme olasılığınız olsa bile İstanbul'da yarın saat 3'te şu kadar büyüklükte deprem olacak deseniz, İstanbul'u o kadar kısa sürede boşaltmak ve binaların hasar görmesini engellemek dahi mümkün değil maalesef. Evet. Ekvador'da bu geçtiğimiz birkaç gün önce bir dün veya evvelsi gün iki deprem var. Evet, 10 dakika arayla. Evet. İki deprem oldu. Ama ya yeri dolayısıyla veya ülkenin hazırlığı sonucu pek büyük bir zayiat falan görünmüyor. Evet, bu deniz içinde olan daha çok bir deprem. Deniz içerisinde Ekvator bölgesi, orada bulunan levhaların çok sık hareket ettiği bir bölge. Tam tarihini hatırlamıyorum ama bu yıl içerisinde büyük bir deprem olmuştu orada da. Onu izleyen bu tür 6-6,5 gibi depremler oluyor. Bunlar oldukça sık oluyorlar. Ama mesela Şili deprem açısından oldukça hazır bir ülke. Vallahi evet. Orta Amerika ülkelerinin bir kısmı gerçekten ciddi hazırlıklar yapıyorlar. Bir tabii önemli bir özellik de bu depremlerin büyük ölçüde deniz içinde, yani yerleşim birimlerinin hemen içerisinde olmaması. Yani Şili'den de galiba alınabilecek örnekler var. Çünkü 8 civarında, 8'e yakın bir şey oldu orada. Belki bir sene mi oldu, 2 sene mi, öyle bir şey. Yani çok büyük bir zayiat duyulmadı. Binaların direndiği, altyapının direndiği anlaşıldı. Aslında epey hasar oldu. Hı. Yani bir de şunu şey yapmamışlar. Büyük bir bina yıkıldı. Can kaybı tesadüfen çok az oldu. Ama biraz tesadüf. Yani yüksek bir bina yıkıldı. Çok ilginç şeyler var. Çok yaygın bir biçimde can kaybına yol açmayan ama yapısal bakımdan çok ilginç, öğretici hasarlar var. Bir de şuna dikkat etmek lazım. Biz tabii büyüklük olarak genellikle işte hocamın dediği gibi işte moment büyüklüğü, bilmem yerel büyüklük vesaire farklılık, bunların arasında farklılıklar da olmakla birlikte büyüklüğü esas olarak alıyoruz. Ama bu tür depremlerde özellikle Şili depremlerinde açığa çıkan enerjinin bir ölçüsü olan büyüklük ile ivmeler arasındaki korelasyon diğer yerlerdekinden biraz farklı olabiliyor. Yani şunu demek istiyorum, ivmeler bazen çok büyük olmayabiliyor. Yani bu birebir bir şey kurmamak lazım. Evet, onun için evet. Çok büyük bir yani manyetüdü çok büyük deyip illa çok yıkıcı olduğu anlamı her zaman çıkmıyor. Evet, genellikle böyle bir trend olduğunu biliyoruz ama yani bu ilişki her yerde, dünyanın her yerinde aynı değil. Özellikle bu dalma batma zonundaki bölgelerde, yani batı Güney Amerika'nın batısındaki hocamın belirttiği bölgelerde bu ilişki daha eskiden beri bildiğimiz bir farklılık var burada. Ama yani o iyi bilinmiyor. Şili'de bayağı hasar oldu. Hasar oldu. Ama neyse ki can kaybı çok sınırlı kaldı. Evet, o da bir şans biraz. Yani. Bunlar herhalde bilimsel yayınlarda falan irdelendi. Tabii. Yani çünkü Büyük Şili depremi yanılmıyorsam 2010 olması lazım. Evet. O zamandan bu yana çok yayın yapıldı. Evet. Tabii Şili 1960'lı yıllarda dünyanın en büyük depreminin meydana geldiği bir yer. 9.5'a var deprem. Ama biraz derin tabii bulunduğu depremin olduğu yer. O bakımdan da Şili'nin bu yönde aslında ciddi bir de tecrübesi var. Yani onu da göz ardı etmemek lazım. Tabii hocam şunu da belirtmemiz lazım. Şili'de çok iyi bir bilimsel şey vardır, background vardır. Yani bakımından da deprem mühendisliği bakımından çok değerli bilim adamları yetişmiştir. Bunların bir kısmı da Amerika'da çalışırlar. Yani ama kökenleri Şili'dir. Onların eğitim konusunda oldukça iyi bir... Bunlar uygulamaya herhalde yansıtılabildi önemli ölçüde. Yani Güney Amerika'nın deprem mühendisliği bakımından en dikkate değer ülkesi hiç şüphesiz Şili'dir. Ders almamak sırf bize özgü. Meksika'da sıkıntı çekmişti ama... Tabii Meksika'da öyle, hiç şüphesiz. Yani aslına bakarsanız bütün Güney Amerika ama ya Orta Amerika ve Güney Amerika'nın büyük bir kısmı. Saint Andreas'ta da hareket her an bekliyoruz diye Amerikalılar... Bizim Kuzey Anadolu fay hattının zaten kardeşi derler. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ediyorum zamanınız için. Size hayırlı yolculuklar. Çok teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Efendim şimdi ikinci görüşmeye bağlanmadan önce bir müzik arası verelim. Ondan sonra Eren Vuran Bey'e telefonla bağlanacağız. Faces are concrete gray, and I'm wondering, should I turn around? Buy another ticket, the panic is coming on strong, so call me inside out. No great German message coming in, and the old so small, glassy-eyed light of day, glassy-eyed light. Trails off and heads down the mountain through the dry bush. I don't really, I don't really care. The path trails off and heads down the mountain. Saatler programımız devam ediyor. Açık Radyo 94.9'dasınız. Profesör Doktor Nuray Aydınoğlu ile birlikte sunuyoruz programı. İkinci bölümümüzde Doktor Eren Vuran'a bağlanacağız. Kendisiyle yakın zamanda üzerinde programlar da yaptığımız Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği uygulama bacağı olarak neler düşünüyorlar? Neler değerlendiriyorlar, onu konuşmak istiyoruz. Bağlanabildik mi? Evet. Eren Bey. Alo. Merhaba. Merhaba Argun Bey. Nuray Hocam da yanımda. Merhaba hocam. Merhaba Eren. Doktor Eren Vural, Türkiye'nin yapısal tasarım alanında faaliyet gösteren önemli bürolarından Balkar'da görev yapıyor ve konunun akademik yanıyla da çok yakından ilgili. Hocamın galiba eski talebesi değil mi? Evet. Doktora talebesi. Evet, benim doktora öğrencim. Doktorun, çok değerli bir doktora öğrencim. Doktoralı. Evet. Mühendisimiz. Biliyorsunuz yakın zamanda bu bina deprem, Türkiye bina deprem yönetmeliği konusundaki çalışmalar belli bir olgunluğa ulaştı. İşte Ankara'da çalıştayınız oldu. Bundan giderek bu yönetmeliğin artık geçmişteki 97 ve 2007 yönetmeliklerini güncelleştirerek, geliştirerek günümüzün ihtiyaçlarına, özellikle pıtrak gibi çoğalan bu yüksek yapılarla ama başka şeyler de var değil mi hocam? Çelikle, yığma yapılarla ilgili, izolasyonlu binalar, güçlendirme tabii. Bütün alanlarda yenilemeler var, evet, güncellemeler var. Bu çalışmayla ilgili bir olgunlaştı mevzular ve yakın zamanda işte gündeme alındığını biliyoruz ve yakın zamanda uygulamaya geçileceğini de bekliyoruz. Uygulama belki çok yakın olmayacak ama en azından yayınlanacak. Yani hocam, uygulama binalar, için bir süre verilecek. Binalar beklemiyor. Bir yandan yapılıyor. Yani. Şimdi Eren Bey'e, Sayın Eren, Doktor Eren Vural'a birinci sorum şu. Siz bir yapısal tasarım mühendisi olarak ve yapısal tasarım projeleri hazırlayan ofisiniz olarak ne tip beklentileriniz vardı bu yönetmelik güncellemesinde ve bu çalışma bu beklentilerle ne ölçüde örtüştü sizin kanaatinize göre? Evet. Argun Bey, izninizle önce tasarımcı ile yönetmelik arasındaki ilişkiyi tanımlayalım. Yapısal tasarım sürecinde mühendislik bilgisi ve tecrübesi çerçevesinde birçok karar alıyoruz. Aldığımız kararların, gerçekleştirdiğimiz tasarımın da yönetmeliklere uygun olması zorunlu. Ancak şunu belirtmekte fayda var. Tasarımcı ile yönetmelik arasındaki ilişki zorunluluğun ötesinde. Yönetmelik aynı zamanda tasarımcının karar almakta zorlandığı konularda yol gösterici olarak görülmeli. Yani tasarımcı olarak yönetmeliğe uygun tasarım yaptığımız zaman vicdani olarak rahatlıyoruz ve hukuki açıdan kendimizi güçlü hissediyoruz. Bu çerçeveden baktığımızda 2016 yönetmeliği mevcut bölümlere getirdiği yeniliklerle ve içerdiği yeni bölümlerle tasarımcı ile yönetmelik arasındaki dostane ilişkiyi güçlendiriyor. Bizim de beklentimiz bu yöndeydi açıkçası. Yani bizim ihtiyaç duyduğumuz alanlarda bir takım ilave kurallar getirmesi bizi daha da rahatlatacaktır. Hak verirsiniz ki bu bir sorumluluktur en nihayetinde. Bunun yanında kural koymak kadar o kuralın nasıl uygulanacağının açıklanması da önemli. Örneğin yurt dışı yönetmeliklerde bir koşul sunulduktan sonra yanında açıklayıcı bir takım yorumlar yer alır. Yeni yönetmelik bu konuya da önem veriyor. Yani hesap adımları, evet, bu adımların ayrıntıları açıklanıyor. Bu konuda bazı eleştiriler de vardı. Hocam Çalıştay'dan hatırlayacaktır. Yönetmelik ders kitabı olmamalı yönünde. Ancak mühendislik de konuyu anlamadan sorgusuz sualsiz kuralları uygulamak olmamalı. Yani yönetmelik koyduğu kuralları yeterince açıklamalı, bazı kavramları gerektiği gibi tanımlamalı. Açık kalan noktalarda da bizler mühendisler olarak merak etmeliyiz ve daha fazlasını araştırmalıyız. Yani özetle yönetmelik getirdiği yeniliklerle ve bu yeniliklere sunuş tarzıyla beklentimizi karşıladı diyebiliriz. Peki bu yönetmelikte öngörülen yenilikler diyelim, ek bilgiler, bir yerde kılavuz olması gereken hususlar, bunlarla uygulama arasındaki paralellik nasıl kurulacak? Yani bu yönetmelik kendisini bir takım yazılımlara mı dönüştürecek? Mühendisin rolü nerede giriyor burada? Yani yönetmeliği mühendis eline alıp yorumlayarak mı yürüyecek? Yoksa bu budur, ben bunu bilgisayarıma yüklerim, o da beni uyarır, modeller, eksikleri gösterir falan gibi mi yürüyecek? Projeci olarak nasıl bir ilişki var orada? Yani Argun Bey, umuyoruz ki öyle olmaz. Bu çok önemli bir paylaşım aslında. Yani bizim yapısal tasarım mühendisleri olarak iki büyük sıkıntımız var. Birincisi, projelendirme sürelerinin çok kısa tutulması. İkincisi, proje bedellerinin çok düşük olması. Maalesef bu iki konu da rekabet konusu oluyor. Yapısal tasarım projeleri hazırlayan ofisler iş alabilmek veya daha fazla aldıkları işten daha fazla kar edebilmek için daha kısa sürede ve daha düşük maliyetlerle proje yapmaya çalışıyorlar. Hal böyle olunca bahsettiğiniz gibi paket yazılımlar kullanılıyor ve projedeki mühendislik hizmetinin ve çizim kalitesinin düşmesi kaçınılmaz oluyor. Aynı zamanda da kontrol mekanizması işlemez hale geliyor. Yani mühendisten bağımsız, o kontrolden bağımsız şantiye patlalar gidiyor. Yeni yönetmelikte özel binalarda ve örneğin yüksek binalarda performansa göre tasarım zorunlu hale gelecek. İlave hesap adımları ve analizler yer alacak. Bunun sonucunda yapısal tasarım sürecinin eskisine göre önemli miktarda uzayacağını söyleyebiliriz. Bu ilave adımlar ve analizlerle mühendislik hizmetinin miktarı da artacak. Daha uzun projelendirme süreleri ve daha fazla mühendislik hizmeti proje bedellerinin de artacağı anlamına gelir. Bu gayet normal bir durum değil midir? Yani bizim yapısal tasarım mühendisleri olarak talebimiz veya beklentimiz diyelim isterseniz, bunun işverenler tarafından bir külfet, maliyet olarak görülmesidir. Evet, orada bir sorun. Aksi takdirde bahsettiğiniz gibi bir şekilde yine programlanabilir bir yönetmelik ortaya çıkarsa, tahmin edilen mühendislik ve öngörülen mühendislik hizmetinin çok altında bir hizmetle yine benzer hatalar, benzer projeler ortaya çıkacaktır. Hocam siz bunu incelemişsiniz de. Yani başka ülkelerde de bu sorun yaşanmıştır. Şimdi bu sizin sorduğunuz soru önemli. Yani bu yönetmelikte Eren Bey'in ifade ettiği gibi eski versiyonlarına oranla biraz daha açıklayıcı malumata daha fazla yer verildi. Bunun nedeni aslında çeşitli nedenleri var. Türkiye'deki literatürün bir kere zayıflığı burada önemli. Yani hani referans verme bakımından yeteri kadar Türkçe literatürümüz zengin değil, mühendislik uygulamaları açısından. O nedenle bazı yeni kavramlar, çok hızlı gelişen yeni kavramlar var. Bunlar literatüre uygulamacının anlayacağı şekilde aktarılmış değil. Buna mukabil yönetmelikte yer alması gerekiyor. Yani şimdi ilginç dönemler yaşıyoruz. Hızlı bilginin devinimi hızlandı yani şey olarak. Uygulamaya geçişi de hızlandı öyle dönemler. Dolayısıyla yönetmelikte biraz Türkiye'ye özgü bu ihtiyaçları düşünerek uluslararası teamülden yer yer biraz dışına çıkarak daha fazla açıklayıcı malumata yer verdik. Bunu çeşitli biçimlerde karşılandı. Eren Bey'in biraz önce ifade ettiği gibi bazıları bunu ne lüzum var kitaba benzetmişsiniz diyenler olduğu gibi, mesela Çalıştay'da geçen ay yaptığımız Ankara'da Çalıştay'da Anadolu üniversitelerinden çoğuyla ilk defa tanıştığım genç öğretim üyeleri bilakis bunları çok faydalı bulduklarını ifade ettiler bana. Yani bu da bizim teşhisimizin sanırım doğru olduğunu gösteren bir husus. Bunlar şey değil yani en fazla yönetmeliğin sayfa adedini bir miktar arttırmış olabilir. Ama yani sonuç olarak bilgilendirici, malumat verici şeyler dediğim gibi bunlar zararlı şeyler değil. Yani yeni bir yük getirmiyor şeye. İşverene getiriyor hocam. İşveren diyecek ki, şimdi bizim işvereni eğitmemiz de gerekecek. Ne bakımdan işveren? Yani bu getiriyor. Süre uzayacak. Proje süresi hayır. Biliyorsunuz boyacı küpü şimdi gibi şöyle, yap getir. Şimdi şöyle ama bakın bu iki olayı birbirinden ayırmak lazım. Şimdi mesela. Eren Bey söylediği için söylüyorum. İşte ben onun için de araya girmek zorunda kaldım. İki tamam. Olayı birbirine karıştırmayalım. Bir tamamlayıcı bilgilendirme şeyi var. Çabası var. Doğru. Bunu bir kere koyalım. Ama bir de yeni yöntemler var. Örneğin Eren Bey'in söylediği gibi aynen. Yüksek binalar için performansa göre tasarım zorunluluğu var. Bu tamamen yeni bir olay. Bunu yani bu yapılması gereken bir şeydi. Biz bunu İstanbul'da aslında gayri resmi olarak 2008'den bu yana İstanbul o taslak, belediye yönetmeliğiyle gayri resmi belediye evet. Yönetmeliğiyle zaten yapıyoruz. Yani bu yaşayan bir şey. Bunu Eren Bey'in çalıştığı firma, büro o zamandan beri gayet ayrıntılı olarak uygular. Şimdi ama bunu artık Türkiye çapına yaymamız gerekiyordu. Çünkü yüksek bina adedi sizin de başlangıçta söylediğiniz gibi pıtrak gibi evet. Bütün şehirlerimizde yalnız İstanbul'da değil diğer şehirlerimizde de artık. Trabzon yamaçlarında 30 evet. Katlı bina. Evet, evet, evet. Bu bir ihtiyaç. Geç kalmış bir ihtiyaç. Zorlanabilecek mi? Uygulatılabilecek ister mi hocam? Ha, kolay olmayacak. Kolay olmayacak. Yani ama ister istemez mühendislik hizmeti biraz artacak. Yani adam saat olarak artacak. Kalite olarak İçerik artacak. Olarak, tabii bunun evet. Karşılığında da bunun gerçekten. Maddi karşılığında artması lazım. O bakımdan Eren Bey'in söylediği aslında Türkiye'deki bütün meslek erbabının problemlerine ışık tutuyor. Hakikaten evet. Türkiye'de çok ucuz proje yapılıyor ve İnanılmaz. Emekler verilmiyor. Evet. Yani evet. Kötü bir rekabet ortamında işleyebiliyor. Evet. Buradan ikinci bir soruya geçelim izninizle. Argun Bey, ben kısaca bir şey paylaşabilir buyurun, miyim? Buyurun, tabii, elbette. Benim çok üzüldüğüm bir konuyu paylaşmak istiyorum. Malum bizim patlalarımızda structural'ın S'si yazar. Ama maalesef inşaat sektöründe bu structural'ın S'si statik olarak yorumlanmış ve inşaat sektöründe yapısal tasarım mühendisleri statikçi, yapısal tasarım kısaca statik olarak tanımlanıyor. Yani halbuki yaptığımız iş, hocamın da bahsettiği gibi artık o kadar basit değil. Yani yüzlerce insanın aynı anda içinde bulunduğu binalar tasarlıyor. Evet. Günümüzde yapısal tasarım mühendislerin uğraştıkları yapı türleri, yaptıkları hesaplar statik tanımının çok üzerine çıkıyor. Artık performans kriterleri belirliyoruz. O performansları yakalamaya çalışıyoruz. Yani belki proje sürelerimiz artacak. Proje bedellerimizin de buna bağlı olarak yükselmesi gerekiyor ama ben bilinçli işverenlerin bunu sorun etmeyeceğini düşünüyorum ve inşaat sektörünün de zamanla bunu kabul edeceğini umuyorum, diliyorum. Umarım böyle olur. Evet, bir geçiş dönemine doğru gidiyoruz ama mutlaka evet. Öyle olması gerektiği anlaşılıyor. Demek ki bir tanımından başlayarak bir güncelleme yapmamız, statik lafından değil de yapısal tasarım dememiz lazım. Bunu tabii. Çok vurgulamayı evet. Seviyorum toplantılarımızda, katıldığım evet. Toplantılarda. Evet. Yani ben eminim ki yaptığımız iş kıymet görüyor ama bence daha da fazla görmeli. Okullarda da bu dersin adı değişmesi lazım. Statik falan diye okumuştuk zannediyorum. Ya statik var ama dinamik de var. Şimdi yapı statiği var, yapı dinamiği de var ama bu olay yapısal tasarım. Tasarım hepsini öyle. İçeriyor. Şemsiye yani ifade bu. Yani o statiği, dinamiği, betonarmeyi, çeliği, evet. Zemini, her şeyi içeren bir depremi, rüzgarı. Evet. Peki bu Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2016'daki yeni bölümler, ilave kurallar, bunlar sizin tasarım süreçlerini nasıl etkileyecek? Eren Bey, nasıl öngörüyorsunuz? İşte yani tahminimiz bu tasarım sürecinde zaten hocanın da bahsettiği gibi 2008 Yüksek Bina Yönetmelik Taslağı'nda bir performansa göre tasarım söz konusuydu. Hocanın tabiriyle de biz de facto olarak bu yönetmeliği kullanıyorduk. Yani özellikle kritik binalarımızda bu hesap adımlarını takip ediyorduk. Tabii hak verirsiniz ki belli o çok kısa sürelere bunu sığdırmaya çalışmak bizim için de çok zordu. Şu anda elimizde yönetmelik var. Dediğim gibi artık bizim, o da bizim dostumuz ve diyebileceğiz ki artık 2016 deprem yönetmeliği var. Bakın bu hesaplar, bu analizler artık zorunlu. Biz bunları yapmak zorundayız ve lütfen proje programımızda bizim için, yapısal tasarım projesi için öngördüğünüz süreyi işte şu kadar genişletin veya buna paralel olarak biz artık bu kadar daha fazla mühendis emeği vereceğiz. Süre uzayacak. Bedeli buna bağlı olarak da proje bedelimizi işte şu kadar miktar daha yükseltelim deme ihtiyacı hissedeceğiz. Anladım. Bunlar içinde bir tabii yönetmelik elinizde kuvvetli bir destek olacak. Evet. Neticede yatırımcıların, iş sahiplerinin mutlaka yararına inandırılacağı ve uygulamanın mesleki etik açısından, insan hayatı açısından önemli olarak ikna edileceği bir sürece giriyoruz. Evet, ben bir şey eklemek istiyorum. Hocam da çok vurguladı yani depremden işte kaçış yok, bu mutlaka olacak. Ben bekliyorum ki vatandaşlar bir daire alırken mutfağı, balkonu, işte o sitenin havuzundan ziyade bir de acaba bu binanın tasarımı kim tarafından yapıldı? Veya hangi kriterlerle yapıldı? Hangi yönetmeliğe göre yapıldı? Bir miktar sorgulamaları. Bu sorgulama başladığında bu yukarı doğru çıkacak. İşlere ne kadar gidecek? Şu anda birçok yüksek bina sigorta şirketleri tarafından değerlendiriliyor. Ona bir değer biçiliyor. Biz performansı göre tasarım yaptığımız zaman, bunu doğru uyguladığımız zaman, bu yönetmeliğe uyduğumuz zaman binalarımızın da değerini arttıracağımızı düşünüyoruz. Evet, bu değerlendirme, yapı değerlendirme şirketleri veya işte gayrimenkul değerlendirme bankalardan kredi almak için ihtiyaç duyduğunuz bir raporları var. Bu raporlarda yapısal tasarımla ilgili bir boyut olması gerektiğini, tabii. Evet. Yani eğer hala oraya ulaşılmamışsa mutlaka ikna etmek lazım. Aslında şunu da ifade etmek lazım bu bağlamda. Özellikle yabancı yatırımcılar, yani Türkiye'de emlak yatırımı yapmak durumunda olan büyük firmalar zaten bu tür değerlendirmeleri bir şekilde yaptıra gelmişlerdir eskiden beri. Evet. Çünkü zaten aslında bu sigortacılık sistemi içinde bunun bir yeri vardır yani. Şimdi sigorta primleri de artıyor bu binaların. Evet. Özellikle deprem deprem sigortaları anlamında. Zaten performansa göre tasarım büyük ölçüde sistemin davranışını bir çeşitli düzeydeki depremlerdeki olası hasarları daha iyi tahmin etmemize imkan verdiği için sigortacılık açısından çok önemli. Yani sigorta primlerinin tespit edilmesi bakımından da çok daha sağlıklı bir yaklaşım. Yapı denetimi bile sigorta firmaları yürütüyor bazı ülkelerde hocam. Hayır, tabii ikisi, bunlar ilişkili şeyler. Ben bir de bu performansa göre tasarımın bir başka yönüne dikkat çekmek istiyorum. Bu da mühendisin, tasarım mühendisinin gelişimiyle ilgili. Bakın, şimdiye kadar yaptığımız tasarımın bazı esası bir takım kabullere dayalıydı. Bir takım fiktif kuvvetler, şartnamenin bize empoze ettiği kuvvetlere göre hesap yapardık. Şimdi esas değişik, yani performansa göre tasarım deyince iki kelimeyle aslında hiç çok büyük bir devrimsel bir değişimi ifade ediyoruz biz. Öyle fiktif kuvvetler artık yok. Tamamen binanın depremde birebir nasıl davrandığını simüle etmeye çalışıyoruz. Bunu anlamaya çalışıyoruz. Yani binanın neresi nasıl hasar görebilir? Ben bu hasarı nasıl önleyebilirim? Bu hasarın, şu noktadaki hasarın olmaması için ne tedbirler almalıyım? Yönetmelik şimdi bunları gösteriyor. Bu farklı bir anlayış. Ve yani en son Eren Bey'e sorduğunuz sorunun bence bir de felsefi bakımdan, yani mühendisin gelişimi bakımından ve uzun vadede tabii daha iyi proje üretmesi bakımından çok önemli bir etkisi de budur diye düşünüyorum. Ne dersiniz Eren Bey? Evet, katılıyorum tabii. Yani bu süreç tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artık rahmet görmeli, talep edilmeli. Biz de bu evrimi yakalamalıyız diye düşünüyorum. Şimdi sizin... biz Türk milleti olarak aslında işte bakıyoruz o yollarda, performans yüksek arabalar kullanıyoruz. Performans yüksek cep telefonları kullanıyoruz. Neden binalarımızda yüksek performansta deprem sırasında işte can kaybını çok engelleneceği, işte hasarın sınırlandırılacağı şekilde tasarlanmasın. Artık zenginleşiyor dünya. Türkiye'de zenginleşiyor. Ben bunun kabul göreceğini ve artık talep edileceğini umuyorum. Can da kıymetli, mal da önemli. Tabii, tabii. Peki biz bunu nasıl popülerize edeceğiz? Mesela Amerikan Mimarlar Enstitüsü'nün sitesine girdiğiniz zaman size diyor ki mimar, niye mimar kullanma ihtiyacınız var? Mimar kullanacaksanız hangi tip işiniz var? Şu adımları atın, şunları sorun mimara diyen böyle bir sürü checklistler falan var. Mesela bizim de acaba meslek odalarımız oturup performansa dayalı bir çalışması hazırlığı var mı bu binanın projelendirme aşamasında? Şöyle sorunuz. Şu tip doküman, biliyorsunuz bir zamanlar üniversiteden raporum var, benim binam sağlam diye çok yüzeysel bir takım dokümanlarla insanlara pazarlama yapılıyordu. Bunları da engelleyecek, ciddiyeti olan, yol gösteren, merak edenleri yüreklendiren, sade ama anlamlı bir şeyler mi, kılavuzlara mı ihtiyaç var ayrıca? Bu da belki işleyiş için düşünmeye değer bir konu olabilir diye düşündüm. Yani benim hayalimdeki süreç sanki şöyle işliyor Argun Bey. Yani bir işveren bir yatırım yapacaksa o yatırımı bir mimarla planlıyor değil mi? O halde belki mimarlık büroları, mimarlık ofisleri kendi sanatsal tasarımlarının yanı sıra belki bu yapısal tasarım öğesini de ortaya çıkartabilirler. Yani işverene bir mühendisler olarak aynı zamanda mekanik ekip de buna dair olabilir. Sonuçta siz bir yapının performansını sadece yapısal davranışla belirlemiyorsunuz. Yapısal olmayan elemanlar da artık bir performans konusudur. Bütün proje mühendisleri bir araya gelip işverenlerle konuşmalı. Sadece bu konuda toplantılar düzenlenmeli belki de. Ve işverenler ikna edilmeli. Ben yani doğru sunumlarla doğru yönlendirmelerle işverenlerin buna ikna olacağını düşünüyorum. Ve şunu da belirtmekte fayda var. Bunun ilave yani projelendirme bedeli dışında ilave bir külfeti olmayacaktır. Yani evet. İnşaata bir maliyeti olmaz. Olmayacaktır. Yani zaten arsa maliyetleri, binanın yapım maliyetleri düşünüldüğünde projelendirme ücretleri çok küçük kalıyor. Evet. Ve iyi proje performansa göre tasarımın başarılı uygulandığı bir proje gerçek durumu gösterdiği için yani hocamın bahsettiği o fiktif veya işte kabulleri bir miktar azalttığı için belki daha verimli, daha maliyet açısından daha avantajlı bir tasarım sunacak işveren. Daha optimize edilmiş tabii, çözümler tabii, gelişecek. Tabii. Yönetmelik bunu destekleyecek öyle anlaşılıyor. Evet. Peki siz... Bunları, Argun Bey, bunları hep beraber sunmamız lazım. Çok inanıyoruz. Bu programlar da devam edecek o açıdan. Onu evet. Biliyorsunuz evet. Duray Hocam da destekliyor bizi sağ olsun. Paylaşıyor tamam. Gelişmeleri. Şimdi proje sürelerinde sıkıntılar olduğundan söz ettiniz. İşte herkes evet. Çok aceledir. Hep projeci aşaması çok aceledir. Hep işverenin kafasında bir 15 gün, 3 hafta, 1-2 ay falan gibi süreler vardır. Peki bu süreçler mevcut durumu biliyoruz yaklaşık olarak ama hali hazırdaki bu süreçler nasıl değişecek? Kontrol mekanizmaları nasıl işliyor ve nasıl işleyecek? Bir de bununla bağlantılı olarak özel konularda tasarım, gözetim ve kontrolü için neler düşünürsünüz? Özel konular evet. Deyince de herhalde özellikle yüksek yapıları tabii. Kastediyoruz. Evet. Evet. Biraz da bunlara evet. Değinebilir misiniz lütfen? İsterseniz mevcut durumu önce size biraz anlatayım. Çok iyi olur, çok iyi olur. Şu anda neler çekiyorsunuz bir paylaşın lütfen. Evet, yani şu anda projelerimiz ofisten çıkmadan önce kontrol ediyoruz. Ardından teslim ediyoruz. Bu kontrol yani bu kontrol çok detaylı olabileceği gibi tabii yani daha hedefi yönelik kontroller de olabiliyor. Ve bizden çıktıktan sonra projeler belediyelere gönderiliyor. Fakat projeleri incelemekle, onaylamakla yükümlü olan belediyeler çok sıkıntı çekiyorlar. Belediyelere gittiğimizde hafta yığınlarıyla karşılaşıyoruz. Evet. Bu nedenle özellikle büyük projelerde belediyeler projelerin başka bir gözle daha kontrol edilmesini istiyorlar. Evet. Yani artık aynı zamanda bilinçli belediyelerde bu bizim uzmanlığımız değil, lütfen bunu daha uzman birisine götürün diyebiliyorlar. Ve işverene bu kontrol mekanizması genellikle üniversiteler oluyor. Az önce bahsettiğiniz gibi belki üniversite raporu, üniversite onayı gibi bir tabiri var ama maalesef belediyeler zorunlu oldukları için işverene projeniz için üniversite onayı alın diyorlar. Evet. Üniversitelerdeki hocalarımız kontrol ettikten sonra onay veriyorlar. Ancak düşünün ki 250 bin metrekare bir projeniz var. Sayfalarca hesap raporu, yüzlerce çizim bir anda o hocanın önüne konuyor. Artık zaten proje aşamasında son noktaya gelinmiş, şantiye çizim bekliyor. Yani evet, kontrol eden kişi üzerindeki baskıyı lütfen tahmin edin. Evet. Bu şekilde kontrol hiç kolay değil. Yeni yönetmeliğimizde kontrol mekanizması özellikle gözetim ve kontrol olarak tanımlanıyor. Hı. Yani projeyi kontrol edecek kişi projeye en başından katılıyor. Tasarımın gelişme sürecinde yapısal tasarım mühendisi ile fikir alışverişinde bulunuyor. Yurt dışındaki kontrol mekanizması da bu şekilde. Evet. Yönetmelik gibi proje gözetmeni, kontrolörü de yapısal tasarımcının dostu olmalı. Sıkıştığı durumlarda tavsiyeleri destek olmalı. Projeyi başından beri tanıdığı için zaten son aşamada kontrol etmesi ve onay vermesi kolay olacaktır. Yani tasarım gözetimi ve kontrolü bir eksiklikti. Belki bu yönetmeliğin çok önemli bir bölümü de budur. Faydalı buluyoruz. Sadece çok önemli bir nokta burada. Gözetim ve kontrol sisteminin çok dikkatli kurulması gerekiyor. Evet. Ki ileride bir yozlaşma engellenebilsin. Bir yozlaşma gerçekleşmesin bu sistemde. Bu kolay bir iş değil. Bir anlamı kalmayacak. Evet. Rekabet olabilir. Peki bunu kim yönetir? İşveren mi yönetir bunu? Yoksa mimar mı yönetir? Yani gözetim ve kontrol görevli görevini üstlenen firma yani hocam, bu proje daha büyük bunu... benden. Mevcut evet. durumda ama şöyle bir şey var. Mevcut durumda belediye üniversite onayı al deyince tabii işveren gidiyor. Üniversiteden işte bu konuda uzman olduğunu düşündüğü bir hocayla anlaşıyor. Evet. Para tabii işverenden çıkıyor. Böyle bir durum var. Ama zannediyorum bağımsız, zaten bunun ismi bağımsız gözetim ve özel konularda tasarım, gözetim ve kontrolün bağımsız da olması gerekiyor. Bağımsız gözetim ve tasarım kontrolü diyelim. Bizim düşündüğümüz bunu, şöyle bir mekanizma var ama tabii olup olmayacağını evet. bilmiyoruz. Şimdi bir aslında bunun ilk işaretlerini biz daha 2008'de İstanbul Yönetmeliğini yazarken İstanbul'da eğer, çünkü o zaman İstanbul Belediyesi'nin öyle bir eğilimi vardı. Biz bunu İstanbul'da uygulayabiliriz diye. Olmadı. Şimdi Bayındırlık Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde muhtemelen bir üst kurul gibi bir kurul kurup proje bazında bu gözetim elemanlarını, gözetim ve kontrol elemanlarını proje bazında o ekip görevlendirecek. Görevlendirecek. Ha, bunların ödemesini belki sonuçta yine işveren verebilir ama işveren seçmeyecek bunları. Bizim şeyimiz budur. Yani ben şimdi Eren'in dediği gibi işte şu üniversite profesöründen şey aldım demek olmayacak. Şimdi burada sizin de biraz önce işaret ettiğiniz gibi burada çok kritik şeyler var tabii. Bu gözetim işini yapacak gözetmenlerin diyelim ve kontrol elemanlarının, bunlar üst düzey mühendisler olması lazım. Bunların nasıl seçileceği? Bunlar birey midir, firma mıdır hocam? Bireydir. Birey esastır. Bir birey projeyi nasıl kontrol edebilir? Birden fazla olabilir. Amerika'da 3 ila 5 kişilik ekipler kuruyorlar. Şirketler giriyor orada. Şirketler şöyle oluyor genellikle. Bireyler danışman anlamında giriyor. Şirketler de detayını inceliyorlar. Evet, şimdi evet. diyelim ki ben birey olarak bir şirkette bir işte şey yaptım. Ben bütün detaya bakamam. Yani yüzlerce, binlerce pafta, yüksek binalar muazzam büyük projeler. O kadar detayı detayını ben göremem. Ama taşıyı sistem nasıl kurulmuş, hesap prensipleri nedir? Bir sürü özellikle yüksek binalarda şartnamelerde ifade edilemeyecek kadar detay çıkıyor. Buna birilerinin karar vermesi lazım. Hmm. Bu kişiler aynı zamanda o görevi de görüyorlar. Ama Amerika'daki uygulamada ayrıca da bir firma, o kişiyle birlikte çalışan bir firma oluyor genellikle veya bağımsız olarak. Onlara detaylara bakıyorlar. Tek tek projeleri kontrol ediyorlar. Yani. Peer review olayı değil bu mi? Bu olay peer review olayı. Evet. Amerika'da özellikle Kaliforniya'da yüksek binalar için başarıyla uygulanan bir sistem. Tabii Amerikalıların kendi yönetim anlayışları içinde bu kolaylıkla mümkün olabiliyor. Türkiye gibi kendine özgü bürokratik kuralları olan, kendine özgü sakatlıkları olan hatta bürokraside ülkelerde bunun uygulanmasında bir takım problemler olacağını seziyoruz ama buna dikkatli olarak hazırlanmamız lazım. Anlaşmazlık durumunda ne olduğu evet, falan. Evet, çok iyi hazırlık yapmak lazım ama bu konseptin buraya getirilmiş olması başlı başına doğru bir ilk adımdır diye düşünüyorum. Eren sen de öyle düşünüyor musun? Katılıyorum hocam, evet. Yani yanlış hatırlamıyorsam Çalıştay'da bir sunumda bir zincir gösterilmişti. Yanlış hatırlamıyorsam Zekai Bey'in sunumuydu. Yani yönetmelik zincirin bir halkası, yönetmeliği uygulayan mühendislik, yapısal tasarım mühendisliği ve işte uygulayan ofis belki ikinci halkası. Üçüncü halkada bu gözetimdi. Evet. Bu halkalardan birinin işte çok zayıf olması o zincirin yine kopmasına sebep olacaktır. Evet. Gözetim ve tasarımın en baştan itibaren bu önemli. En baştan itibaren gözetilmesi ve ardından bitiminde kontrol edilmesi çok önemlidir. Ve üçüncü göz kontrolü hep deriz. Bu üçüncü göz kontrolünün özellikle özel binalarda uygulanması bizim için de çok önemli. Bize rahatlatabilecek bir konu. Umarım uygulamada bunu görürüz. Yönetmelikle beraber bu da yapısal tasarım projelerinin bir öğesi olarak hayatımıza yer alır. Bu konunun projecileri de bunu hazırlaması gerekecek demek ki. Hiç şüphesiz. Hiç şüphesiz. Evet. Yani kabul etmeleri yeni bir düzen geliyor. Egolar var çünkü. Tabii. Ben projeciyken değil mi? Kolay olmayacak. Evet. Ama iş çok ciddi. Aslında bakın yani bu mesela buna benzer söylediğiniz sisteme benzer bir arkadaşımdan Amerika'da bu işleri yapan üst düzey bir mühendis arkadaştan duydum. Orada da bu tür problemler çıkıyor yani ego problemleri şunlar. Evet. Çıkar normaldir bu yani ama bir şekilde çözülür. Başka ortamlarda rakip olan kuruluşlar, firmalar, kişiler olabiliyor. Amerika'da mesela özellikle bir firma büyük bir firma projeyi yapıyor. Onun büyük rakibi olan firmada kontrol yapıyor. Yani hiç de bunu yabancı tuhaf karşılamıyorlar. Evet, onlar alışmış. Biz de o yola gireceğiz gibi Görünüyor. Tabii bir şey belki çok kısa bir şey söyleyeceğim. Yani uzatmadan söyleyeceğim konu çok uzayamaya müsait ama bu işin tabii temelinde, kökeninde yetkin mühendislik müessesesi yatıyor. Yani daha oraya gelemedik. Tabii buna bu olmadıktan sonra bunlar aslında üst yapı kurumları. Yani yetkin mühendislik bir altyapı kurumu. Bu düzeni kurmadıktan sonra bu üstteki bu gözetim sistemi vesairenin aslında çok sağlıklı çalışmayacağını da biliyoruz. Ama yani benim kişisel şeyim biraz da bu alttaki şeyi zorlamak için biraz da üstten zorlama yapalım dedik. Çünkü millet görsün kardeşim bu işler artık şaka çok değil. Önemli, şakası yok. Bakın yani high-tech işler yapıyoruz kendi çapımızda. İnşaat mühendisliğinin high-tech'leri bunlar. Yani yüksek bina basit gibi geliyor. Biz her şeyi uydur kaydır yapıyoruz. Ve yaptığımızı zannediyoruz. Ama öyle değil mesele. Fakat altyapımız zayıf. Altyapımızda da çok konuştuk bunu bu programlarda. Herhalde bıktıracak kadar konuştuk. Yetkin mühendislik müessesesinin sisteminin kurulması ve bu sağlam altyapının üzerinde bu üst yapının inşa edilmesi gerekiyor. Eren Bey, son bir katkınız olacaksa alalım efendim. Aslında çok hocam güzel ifade etti. Çok fazla ekleyeceğim bir şey yok. Ben yine egolardan bahsettiniz. Bir masada bir taşıyıcı sistem kurulurken bir bağımsız gözetim ve kontrolörün de bulunup fikirler vermesi çok güzel bir şey değil midir? Yani bir insan her şeyi bilemez. Bazı konu mutlaka eksiği olabilir. Elerden üstündür, bir üst akıl vardır. Bu bir etkileşimdir. Yönetmeliğe de, bu bağımsız gözetim ve kontrolde de dediğim gibi bir dost olarak görmeliyiz. Dost olarak bakmalıyız. Bir zorunluluk, bir müfettiş edası yaklaşmazsak eğer bence süreç çok da güzel işleyecektir. Vallahi beni ikna ettiniz. Umarım herkes de olur. Çok teşekkür evet. ediyoruz Eren Bey. Eren çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Argun Bey. Tekrar, ben teşekkür ederim hocam. Konu olgunlaştıkça görüşmek üzere. İnşallah. Teşekkürler. Sağ olun. Arkadaşlara çok selam söyleyin. İyi yayınlar evet. diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet hocam, bugün de programımızın sonuna geldik. İlginç konular. Görüşmeye devam edeceğimiz konular. Evet. Katkıda bulunanlara da teşekkür ederim. Size de çok teşekkürler. Efendim bugün kısa bir süre Okan Tüysüz hocamızla deprem konusunu konuştuk. Ardından Doktor Eren Vuran'la da Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nden beklentiler ve uygulamada nasıl ilerleneceği konusundaki görüşlerini almaya çalıştık. Yeni bir Altın Saatler programında görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.